50 languages. 21. گفتگوی کوتاه دو. گفتگوی کوتاه دو. شما از کجا می آیید؟ شما از کجا می آیید؟ از بازل. از بازل؟ بازل در سوئیس است. بازل در سوئیس است. می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟ می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟ او خارجی است. او خارجی است. او به چندین زبان صحبت می کند. او به چندین زبان صحبت می کند. شما برای اولین بار اینجا هستید؟ شما برای اولین بار اینجا هستید؟ نه، من سال گذشته هم اینجا بودم. نه، من سال گذشته هم اینجا بودم. اما فقط یک هفته. اما فقط یک هفته. از اینجا خوشتان می آید؟ از اینجا خوشتان می آید؟ خیلی خوب است. مردم خیلی مهربان هستند. خیلی خوب است. مردم خیلی مهربان هستند. و از مناظر اینجا هم خوشم می آید. و از مناظر اینجا هم خوشم می آید. شغل شما چیست؟ شغل شما چیست؟ من مترجم هستم. من مترجم هستم. من کتاب ترجمه می کنم. من کتاب ترجمه می کنم. شما اینجا تنها هستید؟ شما اینجا تنها هستید؟ نه، شوهرم هم اینجاست. نه، شوهرم هم اینجاست. نه، خانومم هم اینجاست. و آنها هم دو فرزند من هستند. و آنها هم دو فرزند من هستند. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.